Naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejnych 200 osób zakażonych koronawirusem w Polsce wyzdrowiało w ciągu ostatnich godzin. Nie ma planów skrócenia wakacji, przekazał minister edukacji Dariusz Piątkowski. Papież Franciszek apeluje o jedność Unii Europejskiej w walce z pandemią. Wyzdrowiało już ponad 1500 osób, które zakaziły się koronawirusem. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby przybyło 200 ozdrowieńców. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Powiedz, o czym jeszcze poinformował resort zdrowia. Wiemy, że kwarantanną objętych jest teraz 98 tysięcy osób, ponad 7,5 tysiąca mniej niż jeszcze wczoraj. Ponad 22 tysiące są pod nadzorem epidemiologicznym. Zwiększyła się za to liczba osób w szpitalach. Chorych w tych placówkach jest około 3,5 tysiąca, o niemal 600 więcej niż wczoraj. Przez dłuższy czas liczba hospitalizowanych utrzymywała się na poziomie około 2,5 tysiąca. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się jeszcze do tej właśnie liczby, przypomniał na antenie programu Polskiego Radia, że mamy spore zapasy miejsc w szpitalach. Jest ich ponad 10 tysięcy. Na pewno na razie mamy jeszcze miejsca w szpitalach, chociaż one mogą się natychmiast wypełnić bardzo szybko. Wystarczy kilka dni i będziemy mieli pełne szpitale, ale jak na razie na szczęście nie widać tego tak drastycznego przyrostu, jak był we Włoszech, jak był w Hiszpanii. Minister zdrowia zastrzegł jednocześnie, że jesienią i zimą może być druga fala epidemii koronawirusa. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że resort nie rozważa skrócenia wakacji. Jak tłumaczył na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, na razie nic nie wskazuje na to, by rok szkolny miał być wydłużony. Okres, kiedy nie było obowiązku realizacji podstawy programowej, to zaledwie kilka dni. Przypomnę, że w ubiegłym roku strajk nauczycieli doprowadził do tego, że zajęcia nie odbywały się przez kilka tygodni i wtedy nie było również skrócenia roku szkolnego. Na razie więc nie zakładamy takiej możliwości. Ale to też uzależnione oczywiście jest od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna. Na razie szkoły mają być zamknięte do 26 kwietnia. W tym tygodniu ma zapaść decyzja w sprawie przedłużenia ich zamknięcia. Dziś odbędzie się ewakuacja pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Świętej Barbary w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim. Taką decyzję podjął sanepid. Informację o ewakuacji potwierdziła mi rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. W poniedziałek informowaliśmy, że od wszystkich pensjonariuszy pobrane zostały wymazy do testów na obecność koronawirusa. Stało się to po tym, jak zakażenie wykryto u jednej z pensjonariuszek, która trafiła do szpitala. Teraz testy potwierdziły kolejne zakażenia u ponad 50 osób. To zarówno pensjonariuszy, jak i personel. Dlatego podjęto decyzję o ewakuacji. Pensjonariusze zostaną rozwiezieni do szpitali na terenie województwa łódzkiego. Monika Gosławska, Radio Łódź. Papież Franciszek wezwał do modlitwy o jedność państw Unii Europejskiej w obliczu pandemii koronawirusa. Mówił dziś o tym podczas codziennej porannej mszy świętej, którą odprawił w domu świętej Marty, gdzie rezyduje. Filmowy zapis mszy i transkrypt homilii opublikował watykański serwis informacyjny Vatican News. Papież wygłosił apel we wprowadzeniu do mszy, którą od miesiąca odprawia bez udziału wiernych. Powiedział, że teraz, w czasie pandemii, potrzeba wielkiej jedności między ludźmi i narodami. Módlmy się dziś za Europę, by Europa zdołała osiągnąć tę jedność, tę braterską jedność, o której śnili założyciele Unii Europejskiej. Jutro w formie telekonferencji odbędzie się szczyt unijny na temat sposobów walki z gospodarczymi skutkami pandemii. Na tym tle rysuje się ostry spór między bogatymi północnymi krajami Unii, a krajami południa, jak Włochy i Hiszpania, którym grozi katastrofa gospodarcza. W niedzielę Franciszek przestrzegał przed wirusem obojętnego egoizmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i bez opadów dziś w całej Polsce, w Sudetach silniejszy wiatr osiągający w porywach 60 km na godzinę od 9 stopni miejscami nad samym morzem do 17 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia.

The Blues Brothers Band, jeden z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki i jeden z największych propagatorów starego, dobrego bluesa, soulu i rhythm and bluesa. Mieliśmy takie chwilowe zaniki prądu pomiędzy Ursynową a Myśliwiecką. To już mam nadzieję się nie powtórzy i wszystko będzie tak jak należy. Bardzo Państwa za to przepraszam, no ale czasami tak się zdarza w audycji na żywo. Zapraszam Państwa do słuchania również dzisiaj naszych powieści w wydaniu dźwiękowych. Będzie aż 3. Będą rekomendacje. No i oczywiście nauka słuchania Michała Margańskiego. To pomiędzy 14 a 15. Adres kontaktowy nasz cały czas niezmiennie ten sam, czyli hirek.wrona@polskieradio.pl. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. A teraz czas na... Vlogowskaz. Dzisiaj we Vlogowskazie porozmawiamy po hiszpańsku. Hola, ¿qué tal? Tak wita się ze swoimi słuchaczami Agata Spędowska, która na YouTubie prowadzi kurs hiszpańskiego. ¿Cómo quedó el partido? Możemy to sobie przetłumaczyć jako jaki wynik meczu? Swoje doświadczenia z tradycyjnego sposobu nauki połączyła z nowymi technologiami, które też są jej pasją. Zaczęło przybywać mi bardzo, bardzo wielu uczniów nowych i nie nadążałam pracować z nimi. Jednak doba ma tylko 24 godziny, no i po prostu nie miałam czasu na takie lekcje indywidualne. No i postanowiłam nagrać te moje lekcje, które teoretycznie robiłabym z moimi uczniami indywidualnymi. I tak to się zaczęło i zaczęliśmy myśleć o tym, jak taki kurs online hiszpańskiego stworzyć, a że jeszcze tego nie było nigdy, w sensie ja nigdy się z czymś takim nie spotkałam, no to musieliśmy długą drogę przejść, żeby coś takiego w ogóle stworzyć. I tak powstał kanał Agata Uczy, gdzie oprócz językowych ciekawostek znajduje się prawdziwy kurs podstaw hiszpańskiego. Staram się wejść w rolę ucznia, czyli być też po tej drugiej stronie i tak empatycznie wczuć się w to, czego ja sama bym potrzebowała, gdybym uczyła się języka od podstaw. I tak naprawdę to od samego początku mi przyświecało i cały czas mi przyświeca, żeby czuć to, co czuje uczeń początkujący, czyli na początku zagubienie, takie troszeczkę przytłoczenie ilością materiału, czy też ilością możliwości i ilością ćwiczeń, zadań. Więc starałam się do tego wszystkiego podejść w ten sposób i po prostu wybierać to, co naprawdę jest przydatne i co będzie przydatne w przyszłości do takiej podstawowej komunikacji. Ja ze swojego doświadczenia, ponieważ ponad 5 lat uczyłam na takich lekcjach indywidualnych, zaczęłam zauważać, że większość rzeczy, które ja powiedzmy w cudzysłowie przerabiam z moimi uczniami w trakcie lekcji takich indywidualnych, większość tych podstaw jesteśmy w stanie nauczyć się w domu, bo tak czy siak, jeżeli się ma lekcje takie indywidualne z lektorem, to większość pracy i tak należy wykonać samodzielnie pomiędzy lekcjami. A kiedy już opanuje się podstawy, może okazać się, że hiszpański stanie się naszą pasją. Tak było w przypadku Agaty, która pierwszy kontakt z tym językiem miała jako dziecko oglądające argentyńskie telenowele, a potem hiszpański w szkole. I tak został z nią na całe życie. Ja bardzo lubię hiszpański za jego dźwięczność i tę melodyjność, którą on w sobie ma. I uwielbiam słuchać Hiszpanów. Szczególnie ja jestem miłośniczką akcentu hiszpańskiego z Hiszpanii, ponieważ jednak ten hiszpański latynoski z Ameryki Południowej jest troszeczkę inny, ale rzeczywiście to jest to, co ja kocham w tym języku. A dla fanów seriali hiszpańskiego Agata przygotowała na swoim kanale całą serię odcinków opartą na zwrotach z serialu La Casa de Papel, czyli Dom z papieru. Tymczasem w internecie pojawiła się nowa wersja słynnej hiszpańskiej piosenki Resistre. W swoich domowych mini studiach nagrało blisko 30 gwiazd. Pojawiły się głosy, że w trudnych czasach koronawirusa ten utwór może być nowym hymnem Hiszpanii. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. czarny dach. To ja, mój cały świat. To tu, każdego dnia. Co mam, boję się. O to, co mam. Widać mniej, więc chodź, zamień się stąd. Każda rzecz wielka jest. Dobra wiadomość dla fanów Corteza. Artysta jesienią zamierza rozpocząć pracę nad nowym albumem, który ma się ukazać wiosną przyszłego roku. I już sprawdzamy, co dzieje się w Akademii Profesora Ambrożego Kleksa. Jak wiemy, pojawiły się niespodziewane komplikacje. Profesor jednak postanowił uspokoić chłopców. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Rączewski. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Historia o księżycowych ludziach. Kiedy wreszcie zaproszone bajki już się zebrały i zajęły miejsca, ustawiliśmy się pod ścianami. Punktualnie o godzinie 11 pan Kleks wszedł na katedrę. W swym tabaczkowym fraku, z Mateuszem na ramieniu, z rozwianym włosem i mnóstwem galowych piegów na nosie, wyglądał wspaniale. Salę zaległa cisza. Pan Kleks odchrząknął i zaczął swoją opowieść. Daleko, daleko za borem, za rzeką, gdzie już nikt nie mieszka, biegnie wąska ścieżka. Ścieżka biegnie w górę, przez kosmatą chmurę, przez białe obłoki biegnie, w świat wysoki, gdzie w dali podniebnej wisi księżyc srebrny. Moje prawe oko bywało wysoko. Wszystko, co widziało, mnie opowiedziało. Cała powierzchnia księżyca pokryta jest górami z miedzi, srebra i żelaza. Góry poprzecinane są we wszystkich kierunkach długimi, krętymi korytarzami, od których prowadzi niezliczona ilość drzwi do leżących wzdłuż korytarzy pieczar. Mieszkają w nich księżycowi ludzie, którzy nazywają się lunnami. Na powierzchni księżyca panuje wieczny mróz, dlatego też lunnowie nigdy nie opuszczają wnętrza gór. Snują się nieustannie po swoich korytarzach, wędrują z piętra na piętro, zapuszczają się w głąb swojej planety, drążą niestrudzenie metalowe ściany i prowadzą pracowite życie mrówek. Roślinności na księżycu nie ma żadnej. Nie ma też żadnych innych żywych istot, prócz lunnów. Pan Kleks przerwał i uważnie czegoś nasłuchiwał.

Richie Havens, jeden z bohaterów festiwalu Woodstock 1969 roku. Nikt nie spodziewał się, że tak dobrze tam wypadnie i odniesie tak olbrzymi sukces. Gościmy dziś Marka Hojdę, wokalistę, kompozytora i producenta muzycznego, dyrektora Fundacji Music Export Poland, która pomaga polskim artystom i firmom muzycznym w działaniach biznesowych za granicą. Jak biuro eksportu muzyki funkcjonuje w czasach pandemii? Czy da się eksportować muzykę nie ruszając się z domu? Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim fundacja wbrew swojej nazwie nic nie eksportuje, tylko jest instytucją, która pomaga tym uczestnikom polskiej branży muzycznej, którzy sami mają pomysł na działania eksportowe. Służymy im pomocą, zarówno twórcom, artystom, jak i firmom muzycznym, ale to oni muszą przyjść do nas z pomysłem na siebie. Czasy pandemii to, tak jak zauważyłeś, dość trudny czas nie tylko dla fundacji, ale dla niemal całej branży muzycznej. Na szczęście działalność Music Export Poland opiera się na trzech filarach. Budowanie bazy danych i kontakty, edukacja i organizacja misji zagranicznych. A więc w tym momencie, kiedy to możliwości przemieszczania są ograniczone, cierpi na tym tylko ten ostatni filar, czyli wyjazdy na konferencje, festiwale czy misje handlowe. A ponieważ zakładając fundację, dokładnie zdiagnozowaliśmy przyczyny, które sprawiają, że eksport polskiej muzyki jest dość mały, to wiemy, że głównym tego powodem wcale nie jest słaba muzyka. Muzyka i muzycy w Polsce są przecież fantastyczni. Chyba sam widzisz, jak w ostatnich latach rozwinęła się polska scena muzyczna. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak wiedzy, jak kierować swoją karierą na rynkach zagranicznych i brak umiejętności menedżerskich. Sama muzyka nie wystarczy do tego, żeby zrobić karierę nie tylko za granicą, ale też i w Polsce. Dlatego też, ograniczając aktywność zagraniczną fundacji, bardzo intensywnie zaczęliśmy rozwijać działalność szkoleniowo-edukacyjną, oczywiście w sferze online. Co środę organizujemy zamknięte warsztaty Music Export Poland Webinars, które dostarczają solidnej porcji wiedzy na różne potrzebne branży muzycznej tematy, takie jak zarządzanie mediami społecznościowymi, dystrybucja cyfrowa czy aspekty prawne zerwanych umów koncertowych z powodu pandemii. Na te warsztaty można się zapisać na naszej stronie facebookowej. Jeśli zaś chodzi o inne działania fundacji w czasach pandemii, to obecnie kupujemy wraz ze związkiem StoArt platformę cyfrową, która umożliwi streamowanie nie tylko biletowanych koncertów, ale też organizację konferencji czy songwriting camps w formie online z zagranicznymi partnerami. Jestem pewien, że dla Fundacji Music Export Poland czasy pandemii to nie będzie czas stracony. Jeśli dzięki narzędziom, które udostępniamy polskiej branży muzycznej, poprawimy stan wiedzy i kompetencji, to potem, po odblokowaniu restrykcji związanych z pandemią, będziemy mieć artystów czy firmy muzyczne wyposażone w tak dużą porcję wiedzy, że dzięki niej działania podejmowane na rynkach zagranicznych w przyszłości łatwiej przyniosą sukces. Bardzo Ci, Marku, dziękuję. Proszę Państwa, Marek Hojda kiedyś był bardzo czynnym muzykiem, dzisiaj już trochę mniej gra, ale przede wszystkim zajął się pomocą właśnie artystom, a Music Export Poland to organizacja, która powstała ponad wszelkimi podziałami, bo to są założyły ją Organizacje Zbiorowego Zarządzania oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli Państwo zastanawiali się, dlaczego po materiale, w którym mówimy o eksporcie polskiej muzyki, zabrzmiał zespół brzmiący, śpiewający po angielsku, to już odpowiadam. To polska formacja, The Saturday Tea. Formacja, która naprawdę nie brzmi gorzej niż porządne zespoły angielskie, tylko jeszcze nikt o nich nie usłyszał. I być może warto, by świat również dowiedział się, że w Polsce są tak dobrze grające zespoły. 35 lat temu ukazał się album Around the World in a Day Prince'a. To był pierwszy album po wielkim sukcesie Prince'a, Purple Rain, który przyniósł mu wielką sławę i olbrzymie pieniądze. Były głosy krytyczne skierowane do tej płyty, ale tam jest naprawdę kilka bardzo wielkich przebojów. Za chwilę jeszcze jeden z nich, ale wcześniej... Cześć, tu Sosnowski. Możemy być razem mimo odległości. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. My boss was Mr. McGee.